No fun for me, pag siya'y butas na. Mahal ko pa rin pero wala nang halaga. Ayokong masikip, gusto ko'y maluwang. Kung fit na fit ang ibibigay, wag na lang. Cool, fine, kahit siya laulaw. Feel na feel pa rin aking mga galaw. Want me to tell you why, gusto ko jumbo die. Pag sinabi ko sa'yo, sa isip mo ilagay. Ang dami nito sa mga club. Two. Marami ditong nai-inlove. Three. Nakakapagpabata pa. Four. Yo, para kang walang asawa. Five. Lalakas pa ang iyong dating. Six. Kahit sino pwede mong inggitin. Seven. Homeboy, huwag makulit. Eight. Ang tinutukoy ko ay damit. Jumbo, jumbo. Jumbo, jumbo, jumbo, die. Ang gusto na.